Дзве шклянкі гарэлкі як стрэмкаў еліся ў свядомасць Лабановіча. Нашто ён зрабіў так? Што ён гэтым давёў? І чым жа ён лепшы за п'яніцу хрыпача і пісара Васількевіча? Проста ён стаў агідным з сабе самому. Але адных дакораў было мала. Адчувалася патрэба паспавядацца перад кім-небудзь, прызнацца ў сваім бязволлі і блазенстве. У час яго згрызот і каяння увайшла бабка Параска. «Можа, будзеце снедаць, панічок?» – запыталася бабка. Яна прывыкла да новага настаўніка і палюбіла яго як сына і часта называла манашкам. «Не варта, бабка Параска, даваць мне снедаць». «Чаму ж гэта не варта?» – бабка занепакоілася і паглядзела на настаўніка. «Нікуды не варты я чалавек, бабка Параска, няма ў мяне меры. Напіўся учора ў гасцях, як хрыпач. Дык на тое ж і госці, каб выпіць і пагуляць. Якія ж гэта госці, калі чалавек не дасць сабе трохі волі? І праўда, манашак вы», – заключыла бабка Параска. «Ты, бабка, не ведаеш, як я піў». Лабановіч расказаў, нічога не ўтойваючы, як выпіў ён засаб дзве шклянкі гарэлкі і што было з ім пасля гэтага. Бабка Параска слухала ўважна. Локаць адной рукі яна паставіла на далонь другое, падперла галаву і сядзела нерухліва. Лабановічу здалося, што бабка засмуцілася. Але калі ён скончыў сваю аповесць, бабка Параска весела звалася. «Ну і што ж? Ачнуліся, праспаліся, галава свежая, дык і дзякуй Богу. Вось калі часта рабіць так, то гэта кепска, і так рабіць не трэба», – нотка дакору і строгасці пачулася ў бабчыным голасе. «Слаўная ты кабетка, бабка Параска», – прамовіў настаўнік, – «і сэрце твоё добрае, і розум твой разумны», – скаламбурыў ён. Бабка Параска хітра паківала галавою. «Ось сядзіць, сядзіць, мой манашак, ды нешта й выдумае, розум разумны». Момант памаўчаўшы, яна іншым тонам дадала: «А можа, яно і праўда? Бо кажуць жа, і дурны розум. Ну ці ж не мая праўда? Ды ты, бабка, філосаф!» Бабка Параска зарагатала. «Ой, Божа мой, чаго ён не прыдумае? І не чула ніколі слова такое – філосаф. Яно больш падыходзіць да Піліпа». Гутарка з бабкаю Параскаю развеселіла настаўніка. На яго вярнуўся ранейшы гумор, дзве шклянкі гарэлкі патроху страчвалі сваю вастрыню і адыходзілі ў прошласць, хоць яны і заставаліся ў памяці на ўсё жыццё. На другі дзень зрання, памятаючы свой угавор з Антанінай Міхайлаўнай наконт Ліды, ён узяў кій і ўжо знаёмаю дарогаю пашыбаваў на хутар. Добра быць аднаму ў дарозе, асабліва тады, калі надвор'е спрыяе табе, а на сэрцы спакойна, і нішто не абцяжарвае твае душы, нішто не замінае думаць аб чым хочаш або даваць поўную волю самым дзівосным і далёкім ад сапраўднага марам. Ідзеш сабе і радуешся, што жывеш на свеце, радуешся, што ў цябе ёсць вочы, каб паглядаць прасторы і малюнкі зямлі, і вушы, каб слухаць разнастайныя гукі, несціханую музыку жыцця. Радуешся небу і сонцу, кучаравым хмарам, лагоднаму ветру і людзям, што сустракаюцца на шляху. Многа дарог, нікім не злічаных, снуецца па зямлі. Многа дарог у жыцці, па якіх блукаюць людзі, каб знайсці тое, што лічаць яны сваім шчасцем. Ды не для ўсіх расчынены гэтыя дарогі. Іх трэба заваяваць для сябе і для гарапашнага люду. І знову жылі мыслі, якія ўсё часцей і часцей наведвалі Лабановіча, мыслі аб настаўніцкай арганізацыі, каб грамадой і па аднаму плану весці рэвалюцыйна-асветную работу ў народзе. У памяці ўсплылі малюнкі не так далёкага мінулага, прыгадаўся Пінск, Вольга Андросава, першы патайны сход, дзе ён Лабановіч гаварыў аб арганізацыі вясковых настаўнікаў. Успомніў ён і Алеся Садовіча, і Янку Тукалу. Ці не аб гэтым жа самым думалі яны, калі заводзілі гутарку аб трыумвіраце, аб пастаянных зносінах паміж сабою? В сілу непрадбачаных прычын і падзей падысці ў сутыч да ажыццяўлення патайной настаўніцкай арганізацыі не ўдалося. Але такая думка жыве не ў адной толькі галаве Лабановіча. Яна займае тысячы настаўніцкіх галоў. Не ўсе ж яны анцыпікі і саханюкі, якія ўхіляюцца ад рэвалюцыйнай барацьбы і лічаць за лепшае жыць спакойна і сыта. Напісаць трэба Садовічу, вырашыў Лабановіч, і ён стаў абдумваць змест пісьма, каб ніхто не мог прычапіцца і каб яно было зразумелым для Садовіча. Самае лепшае не пасылаць пісьма праз воласць, а проста апусціць яго ў скрынку паштовага вагона. А гэтым летам абавязкова пакласці пачатак рэвалюцыйнай настаўніцкай арганізацыі. Яе ў Беларусі няма, яна павінна быць. З такімі думкамі ішоў Лабановіч на хутар, і раптам адчуў ён у сабе нейкі неспакой, нейкая неўлоўная і неўсвядомленая думка стала карцець яму разганяць добры настрой. І толькі тады для яго стала ясна, калі павярнуў з вялікай дарогі на маланаезджаную, што вяла на хутар. Прычынаю неспакою была Ліда. Ці не паспяшаўся ён, беручыся падгатаваць яе для паступлення ў гарадскую школу? Нашто ўзяў ён такі абавязак і звязаў сябе? Хто прасіў яго быць настаўнікам Ліды пасля таго, калі яна скончыла пачатковую школу? А на гэта былі дзве прычыны. Лабановічу падабалася прыгоженькая, крыху сарамяжлівая, чарнавокая Лідачка, хоць у гэтым ён не хацеў прызнавацца і сабе самому, не толькі людзям. Другая прычына – лішняя чарка, выпітая пад спакуслівою грушкаю. Всё паэтычнае асяроддзе наладжанага на скорую руку сялянскага банкету, прыемны шолом у галаве ўзнялі настрой, атулілі сэрца празмернаю дабрадою, ён, не ўзважыўшы цвяроза свайго парывання, паспяшаўся ўзяць на сябе адказны абавязак. А цяпер, зірнуўшы на ўсе гэтыя праявы другімі вачамі, настаўнік адчуў, што выпадковае, мімалётнае захапленне скіравала яго з правільнай дарогі. І сапраўды, што такое для яго Ліда? Якое мае ён права урывацца ў яе жыццё? І што кіруе ім? У яго адносінах да яе. Бесстароннее жаданне дапамагчы ёй? Вывесці ў людзі? Не, няма чаго хітрыць самім сабою. Ай, напэўна, калі б Ліда была такая шчарбатая, як і маці, дык наўрад ці з'явіліся б у яго такія высокія парыванні. Лабановіч перанёсся думкамі наперад, каб уявіць сабе Ліду, калі яна будзе ў гадах свае маці. Але сягонняшняя Ліда выбегла ў гэты час двара насустрач Лабановічу. жывая, вясёлая і радасная, яна зблытала ўсе яго мыслі. Лабановіч бачыў мілую дзяўчынку падлетка і ўспрымаў яе такою, як яна ёсць, маладзенькая, гатовая расцвісці ў поўнай сваёй красе. Параўнанне з Антанінай Міхайлаўнай вылецела з яго галавы. Ліда сустрэла настаўніка, паздароўкалася, абняла яго руку, прытулілася да яе, як даверлівае дзіця. «Я вас учора чакала», – сказала яна. Лабановіч зірнуў ёй у вочы. Замест адказу сам запытаўся: «Лідачка, ты не смяешся і не кпіш з мяне за мой учынак?» Ліда засаромілася. Ёй стала неёмка, як гэта яна будзе смяяцца з настаўніка, і ніколі не чула яна такіх запытанняў ад яго. «Як гэта я буду кпіць з вас і смяяцца?» Напіўся я тады да непрытомнасці. І з-за гэтага не прыйшоў учора. Брыдка было паказацца ў вашым доме. «Ды ніхто ж гэтага не бачыў», – адказала Ліда. Настаўнік засмяяўся. «Ты, Лідачка, гаворыш таксама, як і мая бабка Параска. І за гэта я вас люблю, цябе і бабку Параску. Ну, дык пойдзем і сядзем за работу». І яны накіраваліся ў хату Антаніны Міхайлаўны.